now you've treated me sort of wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Fall in love. Someone else, baby, I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm a singer. I'll Never Fall in Love Again uit 1967. En daarmee is de show geopend. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Ja, en wat een stem heeft die man, hè? Tom Jones, waanzinnig. Dit is de late avond van maandag 26 juni. Welkom lieve luisteraars. En we gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek, zoals we dat ook wel noemen, prettige muziek. En nieuws en informatie uit de regio met vanavond Herman de Bruin hier in de studio. En die praat met René Jacobs. En dat gaat allemaal over het kunstproject We Are The World. Martijn Vroom, de wekelijkse column van burgemeester uit Leidschendam Voorburg. En dit keer getiteld Veteranendag. En de zakenvrouw van het jaar 2023 hier in de studio, Shirley van Beers. En ook weer in gesprek met Herman de Bruin. En dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Een iets wat minder broeierige studio. Afgelopen weekend was wel heel erg warm. Hè? Mijn naam is Norbert Ketting. En ja, fijn dat je erbij bent. Goed dat je erbij bent. En dit is Aphrodite's Child.

and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Songs she sang to me, songs she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warmed the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Another grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Neil Diamond, Play Me uit 1971. Een van de weinige nummers waar ik altijd helemaal stil van word. Een van mijn favorieten toch wel, Neil Diamond. Eerste onderwerp van vanavond in de late avondshow. Dat wordt die van Herman de Bruin in gesprek met René Jacobs. Alles over het kunstproject We Are The World. Ik ga praten met René Jacobs, hij is beeldend kunstenaar. René, welkom. Goeiedag. Een ambitieus project, We Are The World. Maar je gaat toch niet zingen, hè? Nee, dat lijkt me een heel slecht idee. Als ik echt de laatste mensen uit de galerie wil jagen, dan moet ik gaan zingen. Ja. Dus dat doe ik maar niet. Nee, het is een heel ander project inderdaad. Ja, ja. Jij bent met poppetjes bezig, heb ik begrepen. Ja, al een tijdje. Dat is eigenlijk begonnen met de Brexit. Waarin ik een kunstwerk moest maken voor Museum de Fundatie. Wat Brexit symboliseerde. En ik kwam er toen uit op hele kleine poppetjes. En die zijn steeds vaker in mijn kunstwerken komen opduiken. En dat is nu dus ook het geval in We Are The World. Het kunstwerk bestaat uit maar liefst 30.000 poppetjes. Zo. Die samen een afbeelding van de aarde vormen. We Are The World, dat is het kunstwerk, zo heet het. Wat is de boodschap? De boodschap is ook wel een boodschap waar ik persoonlijk ook echt heel erg achter sta. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, als het bijvoorbeeld gaat over milieuvervuiling of de opwarming van de aarde, en dat iedereen zegt, ja joh, maar ik persoonlijk kan daar toch niks aan doen. Ik heb daar toch geen enkele invloed op. Maar ik denk, hoe klein ook, we dragen met z'n allen een verantwoordelijkheid voor een gezondere, vrederigere en betere planeet. En ieder van ons, hoe klein ook, heeft daarin een rol. Maar hoe uitziet dat dan in jouw kunstwerk? In de zin dat als je zeg maar heel dicht inzoomt, zie je allemaal losse mensen, dicht opeengepakt. Maar doe je een paar stappen naar achter, dan zie je dat die mensen samen de aarde vormen. Dus die grote, kolossale planeet waar wij op wonen, wordt gevormd door kleine individuen. Ja, ja, dat is een hele mooie gedachte natuurlijk. Dat wij met z'n allen die aarde bevolken en ook met z'n allen verantwoordelijk zijn. Zeker. En dat is ook wat. Er zit ook een bepaalde kwetsbaarheid in het werk. Zie je terugkomen die planeet die daar in die enorme ruimte zweeft, die helemaal zwart is. En dat al die kleine puntjes bestaat. Ik weet het niet. Daar voel je ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Dat we daar goed op moeten letten dat dat niet verloren gaat. Ja, nou, dat is een hele mooie boodschap. En als mensen die boodschap willen ondergaan, willen zien, willen meemaken? Ik heb op 1 juli een expositie waar ik hem tentoon wil stellen. Ja, in jouw eigen galerie, denk ik? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dat wordt een feestelijke bijeenkomst, maar daarna is hij natuurlijk ook nog te zien. Ja, tenzij die verkocht wordt natuurlijk. Maar het wordt wel een duur werk. Ik verwacht niet dat deze heel snel zal verkopen. En eerlijk gezegd maakt de prijs die ik ervoor krijg me ook niet zo heel veel uit. Ik wil vooral dat hij op een plek komt te hangen waar veel mensen hem kunnen zien. Ja, dat vind ik belangrijker dan het aantal euro's. Zodat de boodschap ook heel duidelijk wordt voor iedereen. Exact. Ja, omdat het echt iets is waar ik achter sta en in geloof. Mm-hmm. En dat geloof heb ik omgezet in een kunstwerk. En ja, het is een belangrijk werk voor mij persoonlijk. Ja, en het heeft niet de handen beschadigd, dus wat dat betreft kan ik me ook weer gerust. Ben ik ook weer gerustgesteld. Ik moet even op zoek naar een stuk hout, maar dit is volgens mij het eerste grote kunstwerk waarbij ik me niet blesseer. Dus dat drukt de prijs ook weer. Ja, en ervaring daarmee leert ook wat, want die handen zijn er inmiddels aan gewend, denk ik. Ja, zeker. Die kunnen wel aardig wat hebben, wat dat betreft. Ja. Maar je moet toch voorzichtig zijn. Ja. Als mensen iets meer willen weten, op jouw website staat er al wat over? Of hou je het geheim tot... Nee hoor. Meestal ben ik niet zo fan van het halverwege al laten zien van kunstwerken. Maar in dit geval heb ik dat toch gedaan. Dus je kan op www.artjacobs.nl al het een en ander zien van het project. En ook als je me op social media volgt, dan zal je hem regelmatig voorbij zien komen. En daar staat ook het adres van de galerie als je er op 1 juli bij wil zijn. En dat is goed om daar te zijn, want als die dan verkocht wordt, dan zie je hem gelijk niet meer. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dan is die inderdaad, als die echt een goede plek krijgt, dan is die weg. Zo gaat dat. En wat is een goede plek voor jou? Daar zijn veel verschillende mogelijkheden denkbaar. Maar ik zou het liever niet aan een particulier verkopen. Ik zou het wel echt aan een instelling willen zien. Zoals bijvoorbeeld nu het Vermeercentrum, waar dat meisje met parel van mij had, met poppetjes. Ja. Weet je, dat vind ik een prachtige plek. Daar zien tienduizenden mensen hem ieder jaar. Dat vind ik gewoon heel tof. En in dit geval zou ik wel iets, ik weet het niet, UNESCO of zo, zoiets. Zo'n soort organisatie zou ik mooi vinden. Maar we gaan het zien. Ja, dat is zo. De boodschap moet goed verspreid worden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dat vind ik belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ik dank je wel voor dit gesprek. René Jacobs, beeldend kunstenaar over We Are The World. En veel succes en ook veel plezier bij de opening van de tentoonstelling. Dank je wel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi.

If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be Time After Time, Cyndi Lauper. En daarvoor Julian Clerc met de Ma Préférence. En die kwam uit 1978. Zo meteen in de late avondshow. Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam Voorburg, heeft weer een mooie column voor ons gemaakt. Getiteld Veteranendag deze week. En dat alles na G-Race, Slow Dancing in a Fast World uit 1988. En u luistert nog steeds naar de late avond. En mijn naam is Norbert Ketting. On a blue day, 10 p.m. The sound of falling rain. All I know, I'm gonna love you. And let a soft wind blow this way to bring us happiness. Please now let our song go on and on. Sometimes we need this lazy beat when we're slow dancing, babe, in a fast world, you and me. No, I never felt the way you make me feel right now. All I want tonight to last a long, long time. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Deze week gaat de column, beste mensen, over Veteranendag. Martijn Vroom hier, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Veteranendag, de derde zaterdag van juni, is de Nationale Veteranendag. De dag staat altijd in het teken van erkenning en waardering van veteranen. Kijk, over de inzet van militairen kun je natuurlijk verschillend denken. Of je voor of tegen oorlog bent. Nou, iedereen is ook militairen zijn tegen oorlog, hoor. Maar ja, als het nodig is. Maar wat als een paal boven water staat, Militaire inzet in landen ver weg of dichterbij, dat is namens ons allemaal. Dus dan is aandacht voor de betekenis van veteranen, van zij die op missie zijn geweest. Erkenning, aandacht is goed. Erkenning voor het feit dat dit impact heeft op het leven van de uitgezonden soldaat en de mensen om haar of hem heen. Sinds april van dit jaar mag ik in het Nationaal Comité Veteranendag zitten. Heel eervol. En ook mocht ik recent meedenken met de veteranenombudsman, die de veteranenwet aan het evalueren is, of beter, die onderzocht heeft of de 342 Nederlandse gemeenten hun taken uit die wet wel afdoende uitvoeren. Want behalve erkennen en waarderen rondom Veteranendag zijn er nog veel meer taken voor gemeentes. Die gaan bijvoorbeeld over de WMO, de GGZ, maar ook onderwijs, leerplicht. Als je moeder op donderdagmiddag aankomt uit missiegebied op vliegveld Eindhoven, krijg je dan vrij van school. De inzet van het leger is natuurlijk deze jaren een stuk duidelijker op ons netvlies weer komen te staan wat er in Oost-Europa gebeurt. Dus het belang is duidelijk. Een goede, goed uitgeruste, goed geoefende krijgsmacht. Het is helder. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de mensen die die krijgsmacht vormen waarderen. En dan deze week in het bijzonder de veteranen. Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. Jij bent getrouwd, dat zegt een kind. Jij bent al oud, dat zegt een kind. Dan denk je ja, een rimpel meer. Je wordt al echt een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou, pakt ze je hand en lacht naar jou. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind heeft, dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in verschiet. De glimlach van een kind dat met een trein speelt op een pop. Zo'n glimlach maakt je blij, daar kan geen feest meer tegenop. Wat geeft het of je ouder wordt? Dat maakt toch niks meer uit, want je voelt je gelukkig, al heb je geen duit. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in verschiet. Give to you these five words, and I ain't paid. dear friend Blue. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in someone like you. My battered heart, a sudden jolt, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because I could drown myself in someone. zijn een grote hit op dit moment, Nothing But Thieves. En dat was het nummer Impossible uit 2020. In februari 2024 zijn ze te bewonderen in Amsterdam. En ik heb gelukkige tickets weten te bemachtigen. Ik wil het wel eens een keer meemaken. Daarvoor hoorde u Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Zometeen Herman de Bruin, die gaat praten met Shirley van Beer. Zij is de zakenvrouw van het jaar 2023. Maar eerst die Outfield, Your Love, speciaal voor jou hier in de late avond. Gasten in de studio, Shirley van Beers, en ik mag ze gelijk feliciteren. Shirley, welkom. Dankjewel, Herman. En gefeliciteerd met de Rotterdamse zakenvrouw van het jaar 2023. Dankjewel. Klopt, hè? Ja, ja, absoluut. Verrast? Ja, ergens wel, eigenlijk. En waar was dat ergens? Nou ja, het was sowieso nooit mijn intentie om hier aan mee te doen. Dat kwam echt vanuit mijn netwerk. En uiteindelijk komt dat dan op je pad. En moest ik er een beetje aan wennen in het begin. Ik ben niet zo heel erg gewend om de zichtbaarheid op te zoeken op die manier. En dan zit je vervolgens in de race met een paar hele mooie andere ondernemers. Dus dames, ja. En op het moment dat je naam wel uitgeroepen wordt, dan is dat wel heel, heel bijzonder. Wat deed dat op dat moment met je kippenvel? Ja, wel een hele grote ontlading. Ja. Toch wel. Ja. Ja, zakenvrouw van het jaar. Dus je hebt een zaak. Klopt. Een bedrijf. Ja. Dat is? Dat is Beers Elektrotechniek en Beers Service Online. Het zijn er feitelijk twee. Dat zijn echt pure elektrotechnische installatiebedrijven. Dus heel technisch eigenlijk. Ja. Ja. Wat heeft de jury wel gezegd over dat je zakenvrouw van het jaar bent geworden? Heel veel mooie complimenten heb ik wel gekregen. Zoals één dat ik echt wel bezit over natuurlijk leiderschap. Ik ben voor origine een financiële dame, dus dat is ook wel waar mijn kracht ligt. Mm-hmm. En financieel inzicht. Ik heb wel een hele duidelijke visie. En ik ben inmiddels 40 geworden 2 weken geleden. Maar ik ben ook wel iemand nog gefeliciteerd die... Ja, dankjewel. Nogmaals een felicitatie. Ja, inderdaad. Het is heel veel bij elkaar. En ik zet ook heel erg altijd graag in op digitaliseren en automatisering. Dus op het moment dat iets makkelijker of sneller of beter kan, dan vind ik leuk. En dat heb je in het bedrijf ook heel goed toe kunnen passen. Ja, absoluut. En wat is nou het verschil in... je zegt al van ik ben een vrouw aan het hoofd. Ik ben niet zo technisch. Wat is het verschil met een man dan? Is dat aan te geven? Ja, er zijn heel veel verschillen. Ja, dat zal... Ja, laat ik voorop zeggen dat ik het echt heerlijk vind om met zoveel mannen te werken. Het is een bedrijf van 45 personen, waarvan we dan met inmiddels 5 vrouwen zijn, waaronder ikzelf. Ik vind het super om met mannen te werken. Alleen, er zijn gewoon wel typische mannelijke eigenschappen die afwijken van typische vrouwelijke eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld? Ik denk dat vrouwen, dat de energie van de dames die bij ons in bedrijf werken, een stukje gezelligheid met zich mee hebben gebracht. Mm-hmm. Een oprechte belangstelling misschien ook wel. Wat zachtheid. Ja. Meer open communicatie. Ja, dus ja. Waar we vroeger wat misschien iets meer haantjesgedrag hadden. En gewoon wat meer eilandjes of wat stoerder gedrag is. Je kan ze wat meer bij elkaar brengen. Ja. Dan ben je Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar in 2023. Mag je dus het hele jaar die titel voeren. En dan? En dan? Eerst ben ik al een paar dagen ontzettend trots. Ja? Ik merk echt dat heel veel positieve energie is vrijgekomen na het winnen van de award. Superleuk. En nu, ja. Kijk, uiteindelijk blijf ik gewoon doorgaan met het bedrijf zoals ik dat natuurlijk altijd heb gedaan. Gelukkig wel, dus, ja. Dat is wel het belangrijkste, denk ik. En er is alleen een klein stukje bijgekomen. En geeft het ook iets meer zelfvertrouwen dan? Ja, zeker. Het is wel een stukje erkenning. Dat is heel mooi om dat allemaal te horen. Als mensen wat meer willen weten over die Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar, is er ergens op de sociale media iets te vinden? Of misschien op jullie eigen website? Ja, we zijn wel druk aan het posten de laatste tijd. Mijn marketingbureau die gaat helemaal los. je kan dus inderdaad volgen. En ook de website van de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar zelf. Ja. Er staat ook heel veel informatie op. En kan je je dan gewoon inschrijven voor volgend jaar? Als je denkt, dat zou ik ook wel eens willen als je dat leest misschien. Ja, absoluut. Bent door iemand anders aangedragen? Ja, klopt. Iemand uit mijn netwerk. Oh. Ja, zakelijk gezien. Dus. Ja. Maar ja. Dat is dan ook wel heel leuk natuurlijk. Ja, zeker. Dat is een groot compliment. Ja, zo is dat. Ja. Complimenten genoeg. En het jaar 2023 wordt straks prachtig afgesloten met de Rotterdamse Zakenvrouw. Want volgend jaar kan je het niet meer worden, denk ik. Nou, ik ga volgend jaar ook niet meer meedoen. Nee, okay. Het was wel een pittig traject ook. Ja. En mooi genoeg geweest. En je kan er lang op teren. Zeker. Dankjewel voor het gesprek. Shirley van Beers, de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar 2023. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. En met Shirley van Beers en Herman Bruin komen we dan bijna aan het einde van deze late avondshow van 26 juni. Morgen is weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ga je danken voor je gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, werk ze.